produkt, uważaj Barbara, no? Aż 99% taniej, Barbara. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, to sobota, 23 dzień marca, minęła godzina 17. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premier Donald Tusk potępił wczorajszy zamach w Moskwie. Na miejscu wciąż trwa akcja ratunkowa. Co dalej z zakazem handlu w niedzielę? Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiada kolejne rozmowy wewnątrz koalicji rządowej na ten temat. Wielka Brytania żyje wczorajszym oświadczeniem księżniczki Kate, u której wykryto nowotwór. Premier Donald Tusk napisał, że Polska zdecydowanie potępia brutalny atak na Krokus City Hall w Moskwie. Wszyscy opłakujemy rodziny ofiar. Mamy nadzieję, że ta straszna tragedia nie stanie się dla nikogo pretekstem do eskalacji przemocy i agresji, napisał premier na portalu X. Według najnowszego bilansu w wyniku ataku uzbrojonych mężczyzn i późniejszego pożaru w sali koncertowej życie straciło ponad 130 osób, a ponad 140 jest rannych. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że jest w ciągłym kontakcie z premierem, prezydentem i marszałkiem Sejmu, a odpowiednie jednostki śledzą rozwój wydarzeń. Wszystkie służby są w pełnej gotowości i monitorują sytuację. Doradca prezydenta Błażej Poboży mówił, że władze Rosji będą próbowały wykorzystać zamach dla swoich celów. Jedno to przyznanie się do tego zamachu przez państwo islamskie, a druga sprawa to jak ta sytuacja będzie rozgrywana na polu wewnętrznym w samej Rosji. Andrzej Mroczek z Centrum Badań nad Terroryzmem Kolegium Civitas mówił, że sprawcy działali tak, jak postępują dżihadyści. Cele miękkie, masowa ilość osób, które poniosły śmierć, jak również ranne. Do zamachu doszło na przedmieściach Moskwy. Grupa terrorystów podpaliła kompleks wystawienniczo-koncertowy i zaczęła strzelać do uciekających z budynku ludzi. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Do zamachu przyznali się terroryści jednego z odłamów organizacji Państwo Islamskie, jednak zdaniem części komentatorów takie oświadczenia rzekomych organizatorów zamachu nie są wiarygodne. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia powiedział, że jego ugrupowanie będzie próbowało się dogadać z koalicjantami w sprawie złożonego projektu o niedzielach handlowych. Przewiduje on m.in. dopuszczenie dwóch niedziel handlowych w miesiącu. Sceptyczna wobec tego projektu jest Lewica. Jesteśmy koalicją i powinniśmy o tym rozmawiać, podkreślał Szymon Hołownia w Białymstoku. Chcemy uwolnić handel w niedzielę, nie dlatego, żeby dręczyć pracowników, przeciwnie, żeby zadbać o pracowników, którzy otrzymywaliby, takie jest też założenie naszego projektu, podwójne wynagrodzenie za pracę w niedzielę, którzy byliby w specjalny sposób honorowani i chronieni i mogli decydować sami, czy chcą taką pracę w niedzielę podejmować. Poluzowanie zapisów dotyczących zakazu handlu w niedzielę było jednym z punktów programu Polski 2050 przed wyborami parlamentarnymi. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie dotyczące silnego wiatru. Dotyczy ono południowej części Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Miejscami mogą wystąpić burze, w Karkonoszach i Kotlinie Kłodzkiej spodziewać się można śniegu. Ostrzeżenie dotyczy zwłaszcza okolic Jeleniej Góry i Wałbrzycha. Silny wiatr może utrzymywać się do godziny 20. Wielka Brytania żyje wczorajszym oświadczeniem księżniczki Kate, chorej na nowotwór. Eksperci zwracają uwagę, że jej sytuacja może okazać się dla wielu osób powodem do zrobienia niezbędnych badań. Z jednym z najbardziej uznanych brytyjskich onkologów, profesorem Karolem Sikorą, rozmawiał na ten temat nasz londyński korespondent Adam Dąbrowski. Wielu ludzi, słysząc z ust Catherine słowa o raku, usłyszało wyrok. Słusznie? Absolutely not. Absolutnie nie, rozwiewa wątpliwości mój rozmówca i podkreśla, że oświadczenie Catherine to część ważnego zjawiska. Coraz częściej ludzie nie boją się już rozmawiać na ten temat. Kiedyś próbowaliśmy ukrywać raka, był chorobą niewidzialną, a efekt zawsze był zły. Teraz efekty są o wiele lepsze i to na całym świecie. Profesor Sikora jest przekonany, że tak jak w przypadku diagnozy króla, wczorajsze oświadczenie sprawi, że ludzie zaczną się badać. To była wielka lekcja. Ludzie uświadamiają sobie, że rodzina królewska jest tak samo podatna na zwykłe ludzkie choroby, a otwartość na ten temat jest dobra. Profesor Sikora ma dyplomy uniwersytetów w Cambridge i Stanford. Teraz jest profesorem na University of Buckingham. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce czas na serwis sportowy. Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Piotr Żyła, Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Aleksander Zniszczoł zajęli piąte miejsce podczas drużynowego Pucharu Świata w lotach w Planicy. skończyło się na 5. miejscu z 25-metrową stratą do podium, czyli tak jak można było się spodziewać. Choć po dobrych skokach Żyły i przede wszystkim Stocha, Polacy na półmetku pierwszej serii byli wicelidera. To miejsce w ogóle sprawia, że tak człowiek się czuje inaczej. Mówił Stoch i być może stąd właśnie ta tak przyjemna próba, 222 metry. Starają się mniej kontroli, praktycznie w ogóle, a tak po prostu idzie od serca. Spodziewane problemy przyszły w trzeciej grupie. Tam nieudany skok Kubackiego, spore straty i nawet świetna próba z Niszczoła już nie pomogła. Sezon mamy jaki mamy i to 5. miejsce myślę, że z takimi skokami możemy przyjąć. Opowiadał z Niszczoł. Wygrali Austriacy przed Słoweńcami i Norwegami. Drugiej serii nie było, obawiało zbyt mocno. Zresztą ta pierwsza też niełatwa. Na zbyt miękkim ze skoku upadli aż trzej skoczkowie. Planica Seven na czele wciąż Austriak Huber, z Niszczoł 10. A w niedzielę już wielki finał sezonu. 30 skoczków, w tym 4 Polacy. Z Niszczoł, Żyła, Stoch i Kubacki. Start o 9.30. Planica, Andrzej Grabowski, Polskie Radio. A teraz już o sukcesach polskich sportowców. Najpierw judo i drugie miejsce Angeliki Szymańskiej w Grand Slamie w Tbilisi. Podopieczna trenerki Anety Szczepańskiej i wicemistrzyni olimpijskiej z Atlanty 9-6 wygrała 4 pojedynki i dopiero w finale znalazła się silniejsza. Kanadyjka Katrin Buscheme-Pinard, numer 1 światowego rankingu. Na podium Pucharu Świata stanęła też szpadzistka Martyna Swatowska-Węglarczyk. Turniej odbył się w Chinach, w Nankinie. Swatowska-Węglarczyk dopiero w półfinale uległa i to później mniejszej triumfatorce, Włoszce Giulii Rizzi. Alicja Klasik była 8, Renata Knapik-Miazga 14, a Kamila Pytka 27. Zacieramy ręce, bo jutro drużynówka, a to mocna strona polskich szpadzistek. Selekcjoner reprezentacji Polski w obliczu uszczuplenia kadry o kontuzjowanego Matiego Kesza i Przemysława Frankowskiego powołał w trybie awaryjnym zawodnika Legii Warszawa Pawła Wszołka, tłumaczy rzecznik prasowy Emil Kopański. Decyzją selekcjonera reprezentacji Polski Michała Probierza do zgrupowania kadry narodowej dołączy pomocnik Legii Warszawa Paweł Wszołek. Natomiast Dominik Marczuk, który na co dzień występuje w Jagiellonii Białystok, uda się na zgrupowanie kadry U21, która przygotowuje się do meczu kwalifikacji Mistrzostw Europy z Bułgarią. Spotkanie Walia Polska w Cardiff we wtorek 26 marca. Pierwszy gwizdek o 20.45, stawką awans na Euro 2024. Kończy się sezon narciarstwa alpejskiego. Czołowi zawodnicy poszczególnych konkurencji ścigają się w finałowych zawodach Pucharu Świata. Dziś w Zalbach odbył się zjazd, a wygrała Austriaczka Cornelia Hütter, która wyprzedziła Słowenkę Ilkę Sztuchec i Włoszkę Nicole Delago. Hütter zdobyła w tej konkurencji małą kryształową kulę. Jutro w programie zjazd mężczyzn. Informacja z ostatniej chwili. Słoweniec Tadej Pogacar z UAE Teamu Emirates zwyciężył przedostatni etap wyścigu dookoła Katalonii. Tej nocy spodziewane są opady deszczu, które miejscami będą przechodzić w deszcz ze śniegiem. Na wschodzie kraju początkowo możliwe burze i będzie też chłodno, bo od minus 1 do plus 3 stopni. Autopromocja. Duet. Tęskno. W trójce. Joanna Longić śpiewała i komponowała, a Hania Rani, dziś znana na całym świecie, grała na fortepianie. Zanim ich artystyczne drogi się rozeszły, zdążyły odebrać nagrodę muzyczną trójki i zagrać koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Występ z 2018 roku przypomnimy w najbliższą niedzielę. Że nam tęskno w trójce. Początek kilka minut po 19:00. Nie oddam go, nie oddam go. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro 5, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4299 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. No niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź LactoControl. LactoControl? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.

Wieże widokowe idealnie nadają się na cel takich weekendowych wycieczek. Świetny pomysł w czasach, kiedy no, ta pogoda jeszcze nie jest plażowa, ale już coraz cieplejsza zdecydowanie. Obiekty te powstały, by turyści mogli z ich szczytów podziwiać zapierające dech w piersiach panoramy. Atrakcja niewątpliwie dla całej rodziny, choć niewątpliwie zmuszająca też do odrobiny wysiłku fizycznego, do pokonania paru schodów. Informacja dla tych, którzy tego nie lubią, czyli wersja dla leniwych, jest taka, że niektóre z tych wież udostępniają widoki z kamer i można je oglądać w internecie. No ale zalecamy i zachęcamy do tej aktywności na świeżym powietrzu. No niestety na inne trzeba wejść. Ale na niektóre z nich można wejść bezpłatnie. W Polsce takie wieże widokowe mamy praktycznie w każdym regionie, choć nie wszyscy o nich wiedzą. Są w górach, w lasach, są nad jeziorami. Pojawiło się właśnie zestawienie takich obiektów. Co ciekawe, pojawiło się na portalu Piotrkowa Trybunalskiego. Ja zaprezentuję Państwu pierwszą trójkę tych najwyższych tego typu obiektów. Trzecie miejsce, wieża na górze Jawor nad jeziorem Solińskim. Platforma widokowa jest tu na wysokości 42 metrów. Sama wieża to element górnej stacji kolejki gondolowej w Solinie, otwartej w 2022 roku. Można tu podziwiać widoki w komforcie sąsiadującej z wieżą restauracji. Przy dobrej pogodzie widać stąd połoniny Bieszczadów. Bilety niezbyt drogie, normalny 19, ulgowy 15. Miejsce drugie, wieża widokowa w Krynicy Zdroju. Tu platforma widokowa znajduje się na 49 metrach, ale samą wieżę dodatkowo oplata pierwsza w Polsce ścieżka w koronach drzew. Opowiadałem już Państwu o niej. Wieża wznosi się koło stacji narciarskiej Słotwiny Arena, na którą można wjechać wygodnie wyciągiem kanapowym, no a ze szczytu rozciąga się widok na Jaworzynę Krynicką, na Beskid Sądecki, na Tatry i Bieszczady. Latem udostępniona jest dodatkowa atrakcja – zjeżdżalnia. No, która niewątpliwie przyspiesza drogę powrotną. Niestety bilety tu już nieco droższe, normalny 79, ulgowy 69, razem z wjazdem kolejką krzesełkową odpowiednio 105,92 zł. No i rekordzistka numer 1, Skywalk w Świeradowie Zdroju, tu 65 metrów wysokości, prowadzi na nią spiralna ścieżka długa na 850 metrów, na górze widok na Góry Izerskie, ale są też dodatkowe atrakcje, taras z przeszkloną podłogą. Dla bardziej odważnych i żądnych mocnych wrażeń jest siatka rozpięta nad przepaścią. No i podobnie jak w Krynicy Zdroju, także w Świeradowie można skrócić sobie drogę powrotną, używając zjeżdżalni. Jeśli chodzi o bilety, cennik normalny 69, ulgowy 53 zł. Wzięłam do ręki dziś moją rękę. Myślałam, że to za tobą tęsknię, ale się okazało, że jednak nie. Tak bardzo brakowało mi mnie. Nazywam się Niebo, mam wszystko co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Myślami z wilkami i między niewiastami, ulicą, rzeką płynę. Do ciebie i od ciebie ja długo jeszcze nie wiem, na zawsze będziesz przy mnie. Nazywam się Niebo, mam wszystko co trzeba, to ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało go.

formacja nazywa się Cigarettes After Sex. 27,5 minuty, tyle zostało nam do godziny 18. Proszę Państwa, trójkowa audycja podróżnicza. No skoro podróże, no to chyba najwygodniej, najszybciej, najpewniej samolotem. A więc lotniska. No i tu organizacja Airports Council International zaprezentowała listę tegorocznych zwycięzców nagród ASQ Awards. Są na tej liście lotniska, które uznano za najlepsze pod względem obsługi pasażerów. Listę stworzono na podstawie ankiet wypełnionych przez blisko 600 tysięcy podróżnych. W jedynej ogólnoświatowej kategorii najlepsze lotnisko pod względem obsługi pasażerów przylatujących nagrody otrzymały trzy porty lotnicze: Bangalore w Indiach, Trivandrum również w Indiach, w Kerali, i Zayed International Airport w Abu Dhabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, zupełnie nowe lotnisko. Pozostałe kategorie wyodrębniono na podstawie lokalizacji lotnisk oraz liczby obsługiwanych przez nie pasażerów. Mianem najlepszych europejskich lotnisk przyjmujących rocznie ponad 40 milionów pasażerów określono włoskie lotnisko Fiumicino w Rzymie i hiszpańskie lotnisko El Prat w Barcelonie. W przypadku Europy wyróżniono też 28 innych lotnisk. 9 spośród nich przypadło portom w Hiszpanii. Organizatorzy docenili również lotniska z Danii, Estonii, Finlandii, Grecji, Islandii, Macedonii, Malty, Portugalii, Serbii i Szwajcarii oraz Turcji, Wielkiej Brytanii i Włoch. Na listę nie trafiło żadne lotnisko z Polski. Ciekawe dlaczego? Pewnie czekają na CPK. So hold my hand, I'll walk with you, my dear. The stars creak as you sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even trust myself. It's killing me to see this way. Cause though the truth may bury this, ship will carry on. Tell her that I miss our little talks. Soon it will be over and buried with our past. We used to play outside when we were young and full of life and full of love. Some days I don't know if I am wrong or right. Your mind is playing tricks on you, my dear. Cause though the truth may bury this, ship will carry our bodies. You're gone, gone, gone away. I watched you disappear. All that's left is a ghost of you. Now we're torn, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go, we'll meet again soon. Now wait, wait.

polecą Polacy, postanowili przyjrzeć się analitycy z portalu Kiwi.com. Od lat jeden z kierunków dzierży palmę pierwszeństwa tu w tej kategorii najchętniej wybieranego w okresie świąt Wielkanocy miasta to Rzym. I w tym roku również trasa Warszawa-Rzym będzie należeć do najpopularniejszych. Wedle analizy Kiwi.com podróżujący z Polski w tym roku najczęściej udadzą się oprócz Rzymu także do Londynu, Barcelony, Paryża, Mediolanu oraz Aten. Ponad połowa użytkowników na miejscu spędzi do 3 dni, czyli taki typowy city break, a niemal co trzeci uczestnik takich wycieczek od 4 do 6 dni. W tym roku za bilet lotniczy zapłacimy o połowę więcej niż w roku ubiegłym. Średnia cena za lot to około 158 euro w tym roku. W 2023 roku było to około 100 euro. Za najczęściej wybierane przez podróżujących w tym roku loty na krótkich trasach średnia cena wyniosła 105 euro. W ubiegłym roku z kolei była niższa o 30 parę euro, na poziomie 70 kilku te ceny się kształtowały. No cóż, jeśli poszukują Państwo z kolei jakiejś bardziej kameralnej atmosfery, ciszy, spokoju, wybierając się na świąteczny wyjazd, raczej powinno się unikać tych wyżej wymienionych kierunków. Tam z pewnością będzie tłoczno, będzie głośno, no z iście taką turystyczną atmosferą, a zatem gdzie można lecieć na święta, jeśli nie tam? Wielu z Państwa, jak się okazało, wybrało egzotyczne kierunki, no ale też i bardziej odległe. W tegorocznym zestawieniu top 20 wielkanocnych wyjazdów znalazły się również Tajlandia, Turcja, Filipiny, Japonia, Stany Zjednoczone. No, ale to już chyba raczej nie na kilka dni, tylko na dłużej. Nikt nie wie, co będzie, wrócił.

Lana Del Rey i Summertime Sadness, czyli letnie smuteczki. No i letnie smuteczki, proszę Państwa, niestety nadciągnęły. Zaczął się sezon na city breaki wraz z odejściem zimy. To jest taki czas, kiedy temperatura już pozwala na to, by wybrać się gdzieś, coś pozwiedzać, coś pooglądać. No i jak wspominałem kilka chwil temu, Wielkanoc jest pierwszym dobrym takim momentem, kiedy kilka dni wolnych sprawia, że można się na takiego city breaka wybrać, ale uwaga, uwaga, bo zapanowała nowa moda. Klienci niektórych restauracji w Sewilli zaczęli się skarżyć na dodatkowe opłaty, jakie mieli uiszczać w zamian za zajęcie stolika w dobrze nasłonecznionych miejscach. Z opinii w serwisie TripAdvisor wynika, że to coraz częstsza praktyka lokali w stolicy Andaluzji. Serwis opisuje takie przypadki. W jednym z lokali w centrum miasta za rezerwację stolika premium, tak to się nazywa, tak to jest określane, z którego roztacza się najlepszy widok i który jest w pełnym słońcu, trzeba zapłacić 15 euro za osobę. Nasilające się negatywne komentarze sprawiły, że głos w sprawie zabrała Organizacja Konsumentów i Użytkowników. Jej delegat wyjaśnił, że każdy obiekt może wprowadzić dodatkowe opłaty za niektóre usługi, ale powinny zostać spełnione pewne warunki. Przede wszystkim klienci powinni być wcześniej informowani o dopłacie za pośrednictwem cennika, a dodatkowo płatna usługa powinna być odpowiednio zdefiniowaną i weryfikowalną wartością dodaną. No tak to określono. Kwestia stolików premium w słońcu w stolicy Andaluzji to nie pierwszy w ostatnim czasie przypadek, gdy dodatkowe opłaty wzbudzają wiele kontrowersji. Kilka tygodni temu głośno zrobiło się o zapowiedzi burmistrza Sewilli, który ogłosił, że turyści będą musieli zapłacić na wstęp na Plac Hiszpański, jedno z najpopularniejszych miejsc turystycznych w tym mieście. No póki co jednak nie wiadomo, kiedy ewentualnie zacznie to obowiązywać, ani jaka będzie kwota za wyjściówkę.